कहा भीम ने आपने क्या देखे हैं राम, कपि बोला उनसे नहीं खाली कोई धाम। गिर झरनों की कल कल ध्वनि में सुनता हूँ शब्द राम का मैं, करने पवित्र निज कर्ण कुहर गुनता हूँ शब्द राम का मैं। जल थल अणु अणु में कण कण में रवि और सोम में राम रमे, प्रत्येक श्वास में राम रमे, प्रत्येक रोम में राम रमे। निज श्रवणों से श्रवण कर वाणी अति गंभीर, भीमसेन कहने लगे सुनिए कपि मति धीर। जिनके चर्चा तुम करते हो हैं वह राम घन श्याम हुए, करते सहाय शेषावतार लक्ष्मण आकर बलराम हुए। है राम श्याम में भेद यही वह द्वादश अंशों से प्रकटे, जग का नूतन विधान करने यह षोडश अंशों से प्रकटे। मैं पुत्र पवन का भीमसेन श्री हनुमान का भ्राता हूँ, वह राम भक्त कहलाते थे मैं श्याम भक्त कहलाता हूँ। कपि बोले बजरंग तो सागर गए फलांग, मुझे लांग सकते ना तुम मार्ग रहे हो मांग। कैसे तुम हनुमत भ्राता हो उनका बल लज्जित करते हो, कादरता की पुष्प करणी में कुल नाव निमज्जित करते हो। पांडव बोले हम वीर लोग हैं धर्म मार्ग पर जमे हुए, लांघे किस तरह तुम्हारे तो प्रति रोम रोम है रमे हुए। फिर हनुमान के वंशज तुम कुछ यह भी बात खटकती है, यदि लांग तुम्हें हम जाए तो उनकी मर्यादा घटती है। वैसे तो तुम क्या हिमगिरि को उल्लंघन कर सकते हम हैं, पृथ्वी को कंदुक तुल्य उठा उंगली पर धर सकते हम हैं। भीमसेन ने जब किया इस विधि प्रकटित गर्व, कपि पुंगव कहने लगे है यह अनुचित गर्व। है चले कहावत आती है सिर नीचा सदा घमंडी का, अभिमान अभी लच जाएगा वह वर है इस पगदंडी का। मेरे अति जठरावस्था है रोगों से काया जर्जर है, हो गई सकल इंद्रियां शिथिल चलना फिरना भी दुस्तर है। तुम अगर हटा सकते हो तो यह पूंछ हटा दो इस मग से, फिर सीधी तरह चले जाना जाते हो अपने जिस मग से। बहुत हटाई भीम से लेकिन हटी ना पूछ, चढ़ी क्रोध में वीर की अब तो ऊपर मूछ। दोनों हाथों लांगुल पकड़ भर शक्ति हिलाई हिली नहीं, कितनी लंबी थी भारी थी कुछ था है खोज से मिली नहीं। राजा गण पस्त पड़ गए थे, जैसे शिव धनुष उठाने में वैसे थे थकित चकित पांडव कपिवर की पूंछ हटाने में। भीमसेन का हो गया सारा शिथिल शरीर, बोले ओ तुम कौन हो महावीर समवीर। कपि बोला क्या बतला ही दू, बतलाना नहीं चाहता था, इस युग में निज पिछला स्वरूप प्रकटाना नहीं चाहता था। पर तुम हो हरि के परम भक्त, भक्तों में भेद भाव कैसा, चोली दामन के साथी से हो सकता है दुराव कैसा। जिनको तुम राम समझते हो, अनुचर हूँ उन्हीं राम का मैं, कहते हैं मुझको हनुमान, किंकर हूँ उन्हीं राम का मैं। दर्शाया कपिराज ने यह कह दिव्य स्वरूप, चरणों में पांडव गिरे बोले वचन अनूप। अपराध क्षमा करना जन का, अनजाने भूल हो गई है, इस अनुपम पावन दर्शन से यात्रा अनुकूल हो गई है। द्रौपदी महासाम्रागी ने कमलों की इच्छा प्रकटित की, मैं वह ही लेने जाता था, विधि ने यह घटना सुघटित की। हम पांडव गण कौरव दल से फिरते सर्वत्र सताए हैं, कानन में 13 वर्ष पूर्ण स्वकुटुंब बिताने आए हैं। होते प्रवास की तिथि समाप्त, आपस में कलह घोर होगा, 18 अक्षौहिणी सैन्य जूझेगी, रण कठोर होगा। उस समय सहाय आप कर दे तो बेड़ा सकल पार होगा, उपकार हमारा भी होगा, पृथ्वी का दूर भार होगा। प्रभु राम आप ही के बल से दैत्यों पर विजय पा गए थे, सीता वापस ले कुशल सहित कौशलपुर पुनः आ गए थे। भीमसेन की बात सुन हंसे अंजनी लाल, फिर करुणा से द्रवित हो बोले वचन रसाल। भाई अब तो मैं बूढ़ा हूँ, वह पिछली बातें जाने दो, वैसा है पौरुष नहीं रहा, सुख पूर्वक आयु बिताने दो। दूसरा और भी कारण है, यह भारी नहीं लड़ाई है, मैं अगर लड़ूं भी जाकर तो मिल सकती कौन बड़ाई है। 18 अक्षौहिणी सैन्य दोनों दल में बतलाते हो, फिर क्यों लड़ने के लिए मुझे समरांगण में बुलवाते हो। रावण के इससे कहीं अधिक से नारण वाद्य बजाती थी, सूरों को सूचित करती थी, लड़ने के लिए सजाती थी। कहा भीम ने कर रहा कौरव दल अन्याय, पांडव कुल के नाश का करता सदा उपाय। सारे राजा गण पृथ्वी के हैं, इस क्षण और कौरवों की इस छोर और उस छोर तलक फैली है डोर कौरवों की।